Locarno'lu Dilenci Kadın. Yazan Heinrich von Kleist, Almanya. Seslendiren Meltem Özlevent. Kuzey İtalya'nın Locarno şehri civarında San Gotthard'ı geçer geçmez uzaktan harabesi gözüken eski bir şatonun yüksek tavanlı geniş odalarının birine vaktiyle hasta ve ihtiyar bir kadın sığınmış yatıyordu. Dilene dilene kapısına gelen bu kadına şato sahibi Markiz acımış, altına biraz saman serdirerek bir köşede yatmasına izin vermişti. Avda bulunan Markiz şatoya dönüp de silahını bırakmak için bu odaya girince köşede yatan kadını gördü ve ona sert bir dille yerinden kalkmasını ve ocağın arkasına geçmesini emretti. Bunun üzerine kadın sopasına dayanarak ayağa kalkmaya çalışırken cilalı yer üzerinde ayağa kaydı ve sırt üstü yuvarlandı. Sonra bin zahmetle yerinden kalktı. İnleye inleye odanın bir başından bir başına yürüdü. Son adımı atıp da soluk soluğa ocağın arkasına vardığı zaman yere yığıldı. Derin bir ah çekerek oracıkta can verdi. Yıllar sonra bir gün Floransalı bir asilzade Marke'ye başvurarak şatoyu mevkinin güzelliği yüzünden satın almak istediğini bildirdi. Bu teklif Marke'nin çok işine geliyordu. Zira harpler ve kıtlık mali durumunu bir hayli sarsmıştı. Misafire hemen az önce bahsi geçen fakat bu arada pek güzel ve pek şatavatlı bir şekilde döşenmiş bulunan odada yatak hazırlattı. Fakat gecenin tam yarısında şövalyeyi beti benzi atmış, yüz göz birbirine karışmış bir halde odasından kaçıp karşılarına dikilmiş görünce karı koca şato sahipleri fena halde şaşırdılar. Misafir, "Bu oda tekin değil," diye yemin ediyordu. Önce köşeden doğru, sanki samanların üzerinde yatan bir insan ayağa kalkıyormuş gibi sesler duydum. Sonra bir şey usul usul, duralıya duralıya yürüdü. Ocağın arkasına gelince ah çekerek yuvarlandı. Marki içinde garip bir huzursuzluk duydu. Telaşını belli etmemek için yalancıktan gülerek "Merak edecek bir şey yok, isterseniz ben yanınızda kalayım." dediyse de şövalye geceyi hemen orada bir koltuğun üzerinde geçirmesi için müsaade istedi ve sabah olur olmaz teşekkürlerini sundu. Arabasına atlayarak çekip gitti. Etrafta büyük bir ilgi uyandıran bu olay birçok alıcının gözünü korkutmuş ve uzaklaşmalarına neden olmuştu. Şatoda çalışan adamlar da artık ulu orta odada gece yarısı dolaşan peri ve cinlerin hikayesini anlatmaya başlayınca Marki'yi bir kederdir aldı. Ve nihayet bütün bu dedikodulara kesin bir son vermek için meseleyi bizzat incelemeye karar verdi. Ertesi gece yatağını o odaya yaptırdı. Karanlık basmadan yatağına uzandı ve gece yarısını bekledi. Saat 12'yi vurur vurmaz tıkırtılar başladı ve Marki dehşetler içinde bir insanın ayaklarının altında samanları hışırdatarak ayağa kalktığını, odanın öbür tarafına geçtiğini ve sonra ocağın arkasında ağlayıp yere yuvarlandığını duydu. Ertesi sabah aşağı indiği zaman kendisine araştırmasının sonucunu soran Marki'ye hemen cevap vermedi. Ürkek ürkek etrafına bakarak gidip kapıyı sürgüledikten sonra bu cin meselesinin tamamıyla doğru olduğunu anlattı. Marki ömründe bu kadar korkmamıştı. Marki kocasına kimseye bir şey söylemeden önce bir kere daha kendisiyle birlikte soğukkanlı bir deneme yapması için yalvardı. Yanlarına aldıkları sadık bir hizmetçiyle beraber ertesi gece üçü de yeniden o korkunç ve esrarengiz sesleri duydular. Fakat şatoyu her ne pahasına olursa olsun satıp kurtulmak hususunda duydukları derin istek yüzünden korkularını açığa vuramadılar. Ve duydukları seslere bir takım sebepler bularak açıklamaya çalıştılar. Üçüncü günün akşamı karı koca meselenin iç yüzünü anlamak üzere tekrar yürek çarpıntıları içinde merdivenleri çıkıp misafir odasına doğru giderlerken kapının önünde uşakların dolaşsın diye bıraktıkları köpeğe rastladılar. Sebebini kendileri de bilmeden, belki de yanlarında üçüncü bir canlı bulunsun düşüncesiyle onu da yanlarına alarak odaya kapandılar. Marki soyunmadı. Marki dolabından tabancalarını ve kılıcını çıkarmış yanına almıştı. Masanın üzerinde iki mum yanmaktaydı. Köpek odanın orta yerinde kıvrılmış uyuyordu. Karı koca 11'e doğru yataklarının üzerine uzandılar. şundan bundan laf açıp birbirlerini oyalamaya çalışıyorlardı. Gece yarısı olur olmaz o korkunç sesler yeniden başladı. İşte odanın köşesinden gözle görülemeyen bir kimse bastonuna dayanarak yerinden doğruluyordu. Ayağının altında ezilen samanların hışırtısı işitildi. Sonra adımlar, tap, tap. Köpek bir anda kulaklarını dikerek yerinden fırladı ve sanki üzerine biri geliyormuş gibi havlaya havlaya, uluya uluya ocağın olduğu yana doğru geri çekilmeye başladı. Marki kılıcına sarılmış, "Kim var orada?" diye bağırarak deli gibi dört yana saldırıp kılıcını boşluklara saplarken Markis tüyleri diken diken kendini odadan dışarı attı. Ve hemen şehre hareket etmek üzere arabaya hazır olmasını emretti. Fakat birkaç parça eşya çabucak toplayıp da arabayla şato kapısından çıkıncaya kadar binanın dört yanından alevlerin yükseldiğini gördü. Zira korku ve dehşetinden sinirleri bozulan ve canından bezen Marki mumu alarak duvarları baştan başa tahta kaplamalı şatoyu kendi eliyle ateşe vermişti. Markiz'in emriyle efendilerini kurtarmak için alevlerin içine atılan adamlar zavallının feci şekilde can vermiş olduğunu gördüler. Beyaz kemikleri bugün bile Harap Şato'nun aynı odasında bir zamanlar Locarno'lu dilenci kadını zorla ayağa kaldırdığı köşede yatıp durmaktadır.